leki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie tylko dziś, ale dziś szczególnie odwiedzamy groby swoich bliskich i wspominamy tych, których już z nami nie ma. Przejście graniczne w Rafach zostało otwarte dla rannych Palestyńczyków i kilkuset obcokrajowców. Nawet kilka dni może potrwać akcja strażaków w miejscu pożaru składowiska tekstyliów w Kamieńcu na Pomorzu. Dziś Dzień Wszystkich Świętych, jutro Dzień Zaduszny. W tym czasie Polacy odwiedzają groby swoich bliskich albo chociaż myślami są z tymi, którzy odeszli. Na cmentarzach w całym kraju od rana jest spory ruch. Nekropolie w Dywitach w Olsztynie odwiedzają tysiące osób. Jeżeli chodzi o ceny, to myślę, że się utrzymały podobnie do ubiegłego roku. Także myślę, że jest stać na przygotowanie jakiejś wiązanki. W tym roku zdecydowaliśmy się z babcią na żywe kwiatki, to chryzantemy. No i znicze klasyczne, no i takie bardziej wyszukane. Znicze do wykorzystania, nie? To jest też fajne, że recykling zniczy istnieje na cmentarzu. To jest takie okej, nie? Ludzie, mimo to, że jest dużo żywych, wybierają też sztuczne kwiaty. Myślę, że przyjeżdżają na groby rzadziej i oczekują, że ten kwiat będzie stał dłużej i nie będą musieli tak często o te kwiaty dbać. Do pamięci i modlitwy przy grobach i miejscach pochówku polskich bohaterów zachęca profesor Krzysztof Szwagrzyk. Szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że na naszą pamięć zasługują Polacy, którzy polegli w walkach, w miejscach kaźni i którzy leżą w bezimiennych grobach. Ci, których w XX wieku w różnych miejscach w Polsce i poza granicami mordowano. Ci, którzy ginęli w wyniku działań różnych systemów totalitarnych. To jest nasz obowiązek, pamięć o polskich ofiarach. Jeżeli ta pamięć przestaje w nas istnieć, to tak jakby ich walka, ich śmierć, ich męczeństwo poszło na marne, bo o nich się nie pamięta. Krzysztof Szwagrzyk dodał, że Instytut Pamięci Narodowej i działające przy nim Biuro Poszukiwań i Identyfikacji robią wszystko, aby odnaleźć groby wszystkich polskich bohaterów i żeby bezimiennych grobów było jak najmniej. Przejście graniczne w Rafach między Strefą Gazy a Egiptem zostało otwarte dla kilkudziesięciu rannych Palestyńczyków i ponad 500 obcokrajowców. Karetki przewiozły już przez granicę część Palestyńczyków, którzy mają trafić do szpitali w Egipcie. Rzeczniczka Agencji ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie, Juliette Thomas, powiedziała, że od piątku w Gazie nie było prądu. Straciliśmy kontakt z większością naszego personelu. Mieliśmy tylko jedną linię komunikacji przez telefon satelitarny. Nie wiedzieliśmy, czy nasi współpracownicy żyją. Ludzie w Gazie czują się odizolowani od świata. Nie mogli do siebie dzwonić, żeby dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. To było przerażające. Nie wiadomo, jak długo przejście graniczne w Rafach zostanie otwarte. Wcześniej informowano, że ze Strefy Gazy będą mogli się ewakuować pracownicy Czerwonego Krzyża i obcokrajowcy. 9 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalna jednostka ratownictwa chemicznego, gasi pożar składowiska tekstyliów w Kamieńcu na Pomorzu. Akcja trwa od wczorajszego wieczora. Płoną ściany dwóch pryzm składowanych materiałów. Analiza składu powietrza nie wykazała czynników szkodliwych dla ludzi, powiedział komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, brygadier Piotr Krzemiński. Jeżeli chodzi o długość akcji, jest w chwili obecnej nam bardzo trudno powiedzieć, z tego względu, że pożar z takiego zewnętrznego, gdzie był widoczny ogień, stał się pożarem ukrytym. Ogień jest wewnątrz tych pryzm, a przypominam, dwie pryzmy, tu mamy 60 na 40 10 wysokie i ogień po prostu znajduje się w środku, wydobywa się z tych pryzm dym. Akcja strażaków w Kamieńcu może potrwać nawet kilka dni. To już 33. ich interwencja w tym miejscu w ciągu ostatnich 3 lat. Specjalny spot zachęcający pieszych do noszenia odblasków przygotowała Komenda Miejska Policji w Mysłowicach. Wystąpił w nim Wojciech Lala-Kuderski, perkusista zespołu Mysłowic. O szczegółach Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Od kilku dni obowiązuje czas zimowy i gdy większość kończy pracę, na ulicach zapada już zmrok. Do tego opady czy mgły pogarszają widoczność na drogach, a co za tym idzie, pieszy nie jest widoczny dla kierowców. Sytuację dodatkowo pogarsza odzież wierzchnia w ciemnych kolorach, którą noszą piesi. Dlatego też policjanci przygotowali apel o noszenie odblasków właśnie w formie wideo. W spocie wystąpił Wojciech Lala-Kuderski, perkusista zespołu Mysłowic. Pamiętaj, twój odblask swoje życie. I chociaż od 1 czerwca 2021 roku na przejściu to właśnie pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, to warto, by piesi upewnili się, że zostali zauważeni przez kierowców i ci zdążyli zatrzymać swój pojazd. Warto też pamiętać, że poza obszarem zabudowanym piesi mają obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 15, czas na informacje dla kierowców w radionawigatorze Trójki. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Zaczynamy od Gdańska. Na drodze 501 przy cmentarzu Łostowickim mamy zator w obie strony i na ulicy Łostowickiej też mamy korek. Teraz Olsztyn. Spory ruch jest przy cmentarzach, na przykład przy cmentarzu komunalnym w Dywitach. Tutaj mamy korek na drodze 51, to jest Aleja Wojska Polskiego. Mamy też zator na ulicy Jagiellońskiej. Teraz utrudnienia na A2 pomiędzy węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl. Na 101 kilometrze wywróciła się ciężarówka i zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Przejeżdżamy na Śląsk, na drogę 82 Wojkowice Kościelne, Katowice. Na 3 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Kolejne informacje drogowe na naszej antenie o 15.30. No i sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć, może padać tej nocy od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu, 3 w centrum do 9 na południu i zachodzie. To nocą, a rano szczególnie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia słonecznie, bez opadów, choć może się chmurzyć miejscami głównie na południu i zachodzie kraju. Temperatura? No to za chwilę, ale ważna uwaga, że te wartości temperatury nominalnej będą znacznie niższe przez wiatr. Jutro umiarkowany, dość silny, ale lokalnie w całym kraju też może być porywisty. Na Wybrzeżu, na Podhalu do 80, w Sudetach do 100, a w Karpatach nawet do 110 km na godzinę. No i temperatura, jak na początek listopada, niczego sobie. Jutro od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i na Dolnym Śląsku. Dzień Wszystkich Świętych dziś skłania nas do refleksji o życiu, o sensie przemijania. Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy osiągnęli zbawienie, zmartwychwstali do życia wiecznego, wskazując nam tu na ziemi drogę, która prowadzi nas do świętości. No i oby te wszystkie sprawy doczesne, którymi dziś, jutro jesteśmy zajęci, nie przesłoniły nam właśnie tych ciepłych myśli. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Wydanie specjalne, odświętne. Dziś Monika Suszek, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu nisko. Proszę zostać z Trójką. The Connells na otwarcie naszego popołudniowego spotkania. Muzyka melancholijna dziś przez cały dzień nam towarzyszy. Środa, pierwszy dzień listopada, 305 dzień tego roku. W kalendarzu słońce wzeszło chwilę po 6:00 i to dziś też tak, bo wczoraj państwu ponoć się spodobało, jak zdychnąłem, że o matko słońce zajdzie za niecałą godzinę. No tak, po 16:09. Dzień potrwa niecałe 10 godzin. Po wszystkich świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać nawet i do końca listopada. W prognozie pogody, jak słyszeliśmy, na jutro słonecznie, pogodnie, raczej bez opadów, więc w tym roku może ta mądrość ludowo-pogodowa się nie sprawdzić. Dziś uroczystość wszystkich świętych, imieniny nas wszystkich, ale szczególnie Julianny, Nikoli, Seweryna i Andrzeja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tu Trójka, audycja popołudniowa, prawie 13 minut po 15. Once high on a hill, there was a song. Nothing was wrong. That's when time stood still. Now lovers are caught, tied in their dreams, bound in their thoughts, wrapped in the depth of their love. If I can hold pretend, fake what they feel, take what they get from love. Start missing the drive, staying alive, 4 out of 5, without the feeling of love. If I thank you. 16,5 minuty po godzinie 15. Dzień Wszystkich Świętych, dziś jutro, szczególnie także dzień zaduszny, czas refleksji o życiu i sensie przemijania. Być może Państwo zechcą podzielić się radością z na przykład poznania tych, którzy wyprzedzili nas w tej ziemskiej wędrówce. 2 2 7 3, gdyby Państwo mieli ochotę, serdecznie zapraszamy. Kogo dziś chcieliby Państwo wspomnieć? Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, mailowo 71335, także SMS-owo, ale najlepiej w tej sprawie numer telefonu 2 2 7 3. Love Song i Edyta Bartosiewicz. Dzisiaj dzień niezwykle radosny. Przypomnę, wspominamy wszystkich świętych, choć jutro dzień zaduszny, to już dziś wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku. A wspominamy konkretne osoby, które opuściły nas, także pracowników, współpracowników Polskiego Radia. To wspomnienie przygotował Paweł Turski. W zeszłym roku w wieku 75 lat 15 grudnia zmarł Andrzej Matul, człowiek, który jest legendą radiowej jedynki i sygnałów dnia. Do programu pierwszego trafił z budynku przy Myśliwieckiej. Aleksander Tarnawski mnie posłuchał w trzecim programie Polskiego Radia jako speakera. Powiedział, podoba mi się pan, za dwa dni zaczynamy sygnały dnia, czy poprowadzi pan jedną z pierwszych audycji. W latach 70. równolegle z pracą w radiu Andrzej Matul rozwijał też karierę lektora filmowego. Czytałem listy dialogowe do filmów. Co chwilę spotykam młodych ludzi, którzy mówią, że się wychowywali na moim Alfie albo na moim Muppet Show. To będzie wspaniały wieczór. Na pewno nie tutaj. Mam dla państwa niespodziankę. Przechodzisz na emeryturę? Z żartami w trójkowej redakcji utożsamiany był nasz kolega Jacek Kisielewski. Po dzielnej walce z chorobą odszedł od nas 10 września w wieku 53 lat. Jego styl bycia i poczucie humoru pozostaną z nami. Na przykład dzwonię do niego, żeby się dowiedzieć, czy jest już ten gość, czy nie ma tego gościa. Na czym stoimy? To on odbiera tak i mówi... Wspomina Beata Michniewicz. A później po tym... Było. Jacek wydawał w Trójce m.in. rozmowy polityczne czy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Najczęściej tak bywa, że te plany, które robiłem poprzedniego dnia, można je do kosza wyrzucić i rozpoczynam pracę na nowo. Jacek, zanim trafił na Myśliwiecką, przez lata związany był z Telewizją Polską. Pracował tam jako reporter, prezenter i wydawca. Jednocześnie udzielał się swojej pasji. Był klubowym DJ-em. W stołecznej dekadzie serwował przeboje muzyki popularnej. Z muzyką i Trójką był także związany Marek Gaszyński. Dziennikarz, który przez blisko 20 lat przygotowywał audycję w programie trzecim, odszedł 15 stycznia w wieku 83 lat. Tak Marka Gaszyńskiego wspomina piosenkarz Wojciech Gąsowski. To była kopalnia wiedzy o muzyce. Niesamowity człowiek. Z Trójką Marek Gaszyński był związany od 1962 roku. Dwa lata później zaczął zajmować się tworzeniem tekstów piosenek. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów z tekstem Marka Gaszyńskiego stał się utwór Czesława Niemena, Sen o Warszawie. Zostawiłem tam kolorowe sny. W weekend nagle opuścił nas też inny człowiek muzyki. Dziennikarz, menedżer, przez blisko dwa lata dyrektor agencji muzycznej Polskiego Radia, Piotr Nagłowski. Zmarł w wieku 65 lat. Wspomnienie, krótkie, ale jakże bolesne osób związanych z Polskim Radiem, z programem trzecim. Państwo również mogą wspominać, zachęcam. 2 2 i 7 3. 24 minuty po 15. We'll be right back. Dwie dwójki i siedem trójek, kogo Państwo zechcieliby dziś wspomnieć. Polecamy się serdecznie, numer telefonu do dyspozycji. Już za chwilę prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców, szczególnie podróżujących w okolicach lubelskich nekropolii. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15 o tym, co na drogach. Teraz w Radio Nawigatorze Trójki ponownie Anna Hardej. Przejeżdżamy do Lublina. Wzmożony ruch mamy oczywiście w pobliżu cmentarzy, ale nie ma większych utrudnień w Lublinie. Ruch wokół cmentarza przy ulicy Lipowej odbywa się płynnie. Natomiast z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy jadący od strony centrum w kierunku cmentarza na Majdanku, gdzie od skrzyżowania z ulicą Władysława Grabskiego zaczynają się tworzyć korki. Na Podkarpaciu spokojnie, jeśli gdzieś tworzą się zatory, policjanci ręcznie kierują ruchem. Służby apelują do kierowców, żeby parkowali samochody w taki sposób, aby nie hamować ruchu, ani nie utrudniać przejazdu innym autom. Teraz A1 między węzłami Włocławek i Ciechocinek na 185 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska. I jeszcze droga krajowa 86 w miejscowości Warężyn. Jezdnia w stronę Katowic jest zablokowana. Po wypadku wyznaczono objazd przez drogę krajową numer 1. Cierpliwości życzymy, oczywiście ostrożności, a więcej informacji z dróg, bo monitorujemy sytuację na polskich drogach na bieżąco, już za nieco ponad pół godziny, tuż po serwisie o godzinie 16. 15.30, a co tam w pogodzie, bo to też ważne dla kierowców. Najbliższej nocy może się chmurzyć na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim może także padać. Tej nocy bez przymrozków od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 9 na południu i zachodzie. Ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Natomiast jutro w ciągu dnia ma być słonecznie. Nie powinno padać, choć może się chmurzyć miejscami głównie na południu i zachodzie. Wiatr za to jutro będzie wychładzał, umiarkowany, dość silny, ale miejscami w całym kraju może być porywisty. Jutro od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i na Dolnym Śląsku. Wspominamy w przeddzień Dnia Zadusznego. I Państwo również, kogo chcieliby wspomnieć dziś na trójkowej antenie? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, jeśli być może Państwo przy komputerze, może nawet w pracy, tak jak radiowcy i wiele innych zawodów. SMS-owo 71335, a najłatwiej telefonicznie. Dwie dwójki i siedem trójek. Serdecznie Państwa zapraszamy. This is what you Karmapolis i Radiohead na 25 minut przed godziną 16. Kogo dziś Państwo chcieliby wspomnieć? Dwie dwójki i siedem trójek. To można kogoś wartościowego, kto tłumaczył znaczenie takich dni jak dzisiaj, czyli ksiądz Pawlukiewicz. To jest moja propozycja taka szybka. Bardzo dziękujemy. Tak właśnie ksiądz Piotr wielokrotnie podkreślał, jakże radosną uroczystość wszystkich świętych obchodzi dziś Kościół, obchodzi tych, którzy osiągnęli zbawienie, zmartwychwstali do życia, wskazując nam tu na ziemi drogę, która prowadzi do świętości. Ksiądz Pawlukiewicz zmarł 21 marca 2020 roku, był niezrównanym rekolekcjonistą i kaznodzieją, no i przez wiele lat głosił cieszące się ogromną popularnością kazania w warszawskim akademickim kościele świętej Anny. Kogo Państwo chcieliby dziś wspomnieć? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Jeszcze 21 minut pozostało do godziny 16. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dziś to dzień, gdy tłumnie odwiedzamy groby naszych bliskich. No i jak co roku na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie jest spory ruch. Trwa tam tradycyjnie kwesta, której celem jest ratowanie jednej z najważniejszych nekropolii narodowych. Przy cmentarzu Powązkowskim jest nasz reporter Tomasz Dzielenkiewicz. Witam cię, Tomku. Powiedz, jak przebiega tegoroczna kwesta? 49 raz tutaj zbierane są środki na te piękne, zabytkowe pomniki i nagrobki. Co roku kilkanaście z nich jest restaurowanych. Dziś 300 wolontariuszy bierze udział w zbiórce. Wczoraj zebrano 14 tysięcy złotych. Dziś z pewnością będzie więcej. To, co jest zawsze przyjemnym akcentem tych kwest, to możliwość spotkania artystów, których znamy z desek teatru, z kin i ekranów telewizorów. Nawet jak jest zimno, to od nich emanuje ciepło, mówi aktor Piotr Zelt. Za każdym razem dostaję taką dawkę pozytywnej energii od ludzi odwiedzających cmentarz i ich hojność jest wzruszająca. Często są to osoby, po których widać, że nie są zamożne i wrzucają pieniądze i dziękują nam za to, że kwestujemy na taki cel, no bo ten cel jest rzeczywiście szczytny. Powązki są jednym wielkim zabytkiem i warto zadbać o te pomniki, żeby one rzeczywiście przetrwały i wyglądały pięknie. Ci, którzy wrzucają do puszek, to oczywiście starsi, którzy aktorów znają i doceniają, są też jednak ci młodsi, dla których nie ma znaczenia. Czy to jest aktor, czy ktoś znany, czy nie. Liczy się tylko to, by móc wrzucić pieniążek do puszki. Takich darczyńców, o takich darczyńcach opowiadał mi aktor Jerzy Szejbal. A te małe bąki, które tutaj chodzą i wrzucają te grosiki, to jest bardzo takie miłe. I jednego miałem uroczego takiego, który przechodził, taki szkrab mały, i tak spojrzał na mnie i tak rozłożył ręce, że już nie ma, że już wszystko wydał. Ale to bardzo było miłe. To jest też taka okazja do spotkania się z kolegami, bo rzadko się widujemy, a tutaj nagle wszyscy się gdzieś tam machamy, uśmiechamy się do siebie, rzadko się widujemy, więc właśnie kolega przechodzi, macha i możemy się przywitać po długim czasie niewidzenia. Każda chwila przebywania na Powązkach to oczywiście lekcja historii. Spoczywają tu artyści, ludzie teatru i filmu, poeci, m.in. Stefan Jaracz, Kalina Jędrusik, Stanisław Moniuszko, Jan Kiepura, Leopold Staw i Bolesław Leśmian. Nie trudno spotkać tu turystów, którzy fotografują nagrobki i pomniki. Widać też grupy, które tłumaczą sobie, kim była dana znana osoba. Składają kwiaty i zapalają znicze. Wracając do kwesty, to są jeszcze tacy kwestujący, którzy przyciągają strojem. Tak zawsze jest w ten sposób w przypadku Bractwa Kurkowego. Rozmawiałem z jednym z jego członków. Michał Wieremieńczyk, prezes Warszawskiego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kińskiego. Wyróżniamy się przede wszystkim strojami dzisiaj na dzisiejszej uroczystości tej pamięci o zmarłych, o tych, którzy już odeszli. No i te stroje też nawiązują do tej historii naszej, do naszych tradycji. No, nasz patron to Jan Kiliński. Trzeba zwrócić uwagę, że jest też pochowany tutaj na Powązkach, w miejscu, gdzie obecnie stoi kościół. No wcześniej też stał zbombardowany. Także no to jest też miejsce dla nas szczególne. Tutaj obok też stoimy koło mogiły naszego brata Kurkowego, który zginął na Ukrainie. Cmentarz Powązkowski ma ponad 200 lat, 200 lat historii. Został poświęcony 20 maja 1792 roku. Początkowo zajmował powierzchnię 2 hektarów, obecnie jego powierzchnia to 43 hektary. Jest na nim pochowanych około 1 000 000 osób. No, szczególna atmosfera będzie tutaj wieczorem. Wtedy tysiące zapalonych zniczy rozświetli cały ten cmentarz i na pewno osoby będą tutaj fotografować i czerpać z tej atmosfery. I oczywiście serdecznie zapraszamy. Można wesprzeć tegoroczną zbiórkę. Kwestować będą, jak słyszeliśmy, licznie nie tylko aktorzy. Dziś i jutro polecamy Państwu serdecznie. A sprzed cmentarza Powązkowskiego w Warszawie obserwujący tegoroczną kwestę Tomasz Zielenkiewicz. Bardzo dziękuję za relację. Zapraszamy do Trójki za 16 minut 16. dałaś ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Zapraszamy do Trójki. Dziś wyjątkowe wydanie i zachęcam Państwa do wspominania bliskich, ale nie tylko tych, którzy odeszli. Dwie dwójki i siedem trójek. Rok temu w maju, prawie pod koniec maja, teraz dreszczy przeszła, się przejąłem bardzo, że Andrew Fletcher to też modnie żyje. Wtedy wieczorem się to stało. Tak właśnie było to 26 maja 2022 roku. Dwie dwójki, siedem trójek. Kogo jeszcze wspominamy dziś? Patrick Swayze też odszedł stosunkowo niedawno, w 2009 roku. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. I feel her breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. My face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Your body close to me. Can't look in your eyes. You're out of my league. Swayze. Nieśmiertelne nagrania dziś w Trójce, no praktycznie przez cały dzień. Za 9 minut 16 odwiedzamy groby bliskich, ale i ludzi ważnych dla danego regionu czy Polski. Tak też jest na zakopiańskim Pęksowym Brzysku, który odwiedził z mikrofonem nasz reporter Przemysław Bolechowski. Przypomnijmy, to jedna z najbardziej znanych polskich nekropolii. Tutaj leżą zwykli górale, ale i znani artyści, działacze społeczni, ludzie gór. Wśród nich ratownicy Topr i przewodnicy tatrzańscy. Tutaj znajduje się też grób rodziny Marii, Matei, Torbiasz. Tutaj leżą pani bliscy między innymi. Tutaj leżą moi bliscy, tutaj leżą moi rodzice i mój mąż. Ojciec mój był ratownikiem, przewodnikiem, współzałożycielem Topru, a mąż był ratownikiem i zginął podczas wyprawy ratunkowej w helikopterze w 1994 roku razem z dwoma pilotami i z jeszcze jednym kolegą, z Januszem Kubicą. To taki ciężki okres, mimo że sporo czasu minęło. No, jest to już prawie 29 lat, natomiast wciąż to pamiętamy o tych naszych, którzy odeszli i kochamy ich wciąż. Rodzą dobrowolcy. Zygmunt Iździś był tu architektem w Zakopanem, między innymi Staszeczkówkę. Projektował i kilka innych rzeczy. Tak samo był założycielem Sokoła, dlatego od latu przychodzę. Mój rodzinny grób, moich pradziadków, prapradziadków, kościelnego i początkowo grabarza na tutejszym cmentarzu. No i moja mama jest tutaj i ja też się tu wybieram. Są takie groby zaniedbane, jak na przykład prałata Kruszyńskiego, zasłużonego przecież profesora Uniwersytetu Krakowskiego i Górii Krakowskiej. Nie tylko przez to. Doktor Maciej Pinkwart, historyk. Że jest jedną z najważniejszych nekropolii polskich, obok takich cmentarzy jak Powązki, jak cmentarz Rakowicki w Krakowie, jak cmentarz Łyczakowski w Lwowie. To jest cmentarz, który ma niezwykły urok, a jednocześnie jest miejscem, gdzie przeżywa się Zakopane jakoś tak zupełnie wyjątkowo. To jest kwintesencja Zakopanego. Pęksowy Brzyzek to taki wyjątkowy cmentarz, który ma taki nastrój wyjątkowo sentymentalny. No tak, jest to cmentarz najstarszy tutaj w Zakopanem i spoczywają tu najstarsi, nie tylko zasłużeni, bo pierwotnie byli chowani tu pierwsi parafianie, dopiero potem stał się ten cmentarz cmentarzem zasłużonych. Groby są zadbane i te, które już tu nie mają nikogo, bo spoczywają tu także ludzie, którzy przyjechali do Zakopanego leczyć gruźlicę, także turyści, którzy no, rodziny są albo daleko, albo już nie żyją. W każdym razie wszystkie groby są tu zadbane bardzo, ludzie pamiętają. Warto pamiętać o tych, którzy odeszli. Zdecydowanie warto pamiętać. Wszystkim to jest też historia, ta zamierzchłość czasów, no i historia obecna, która jest. Wszystkim są to piękne czasy przewodników, którzy no powiedzmy 100 lat temu zmarli. To właśnie wtedy się rozgrywało tak naprawdę, więc warto pamiętać oczywiście. No tak, podpowiadamy, gdyby państwo w najbliższych dniach być może byli w Zakopanem. Przypomnę, na cmentarzu na Pęksowym Brzysku spoczywają między innymi odkrywca stolicy Teatr, dr Tytus Chałubiński, Władysław Hasior, Kornel Makuszyński, wielu innych znanych i zasłużonych Polaków. Kiedy przypłynie perłowa łuku, jak o tym świera serce, ja cię zawołam na cały głos. Thank you.